أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، mi ćemo danas uz Allahu tebareke ve teala pomoć dati zaključak tumačenju sure Al-Hujurat, dovršavajući znači preostali dio ajeta da ih protumačimo. Prije svega želio bih da se posjetimo da ono što moramo dobro razumjeti kao muslimani jeste da najviše u čemu ima bereketa kada su u pogledu znači drugi ljudi oko nas jeste držanje do islama. Znači svaka definicija o islamu, djeco sjedite, svaka definicija o islamu je ispravna. Da kažeš islam je vjerovanje u Allaha dželle šanuhu, islam je lijep ahlak, islam je doći na bajram, islam je osmijeh na licu, islam je jeli skloniti nekakvu granu s puta, sve to mogu biti znači definicije islama. Međutim, izvršavanje naredbi i ostavljanje zabrana je najbolja definicija. I zbog toga ono što najviše djeluje na ljude jeste da praktično znači živimo islamom. Evo vidite koliko ima dokaza u Kur'anu i Sunnetu o nekim čudnim stvarima, nadnaravnim. Jeli, primjer, dva mora se dodiruju, jedno slano, drugo slatko. Život tamo, drugi život na drugoj strani. Mjesec se raspolovio. Mnogi drugi, znači, znakovi u Kur'anu, Sunnetu koji govore. I onda čovjek kao vjernik, ono konta, ova tehnika koja je danas tako rasprostranjena, da ti sa jednim telefonom kontaktiraš sa čitavim dunjalukom, da na jedan kompjuter možeš da okupiš ljude na čitavim jeli, kontinentima, da zajedno piju kahu za kompjuterom, slušaju predavanja. Ali ono u čemu znači najviše ima bereketa za druge od strane nas jeste da živimo po islamu. Jer vidjeli ste često kad mi dokazivamo nevjernicima nešto o islamu. Zato arapski jezik dijeli srce na dva imena. Ima kalb, ima fuad. Fuad je znači taj dio u samom srcu koji prima ili odbija istinu, taj prijemnik. I zato Allah dželle veala kaže: "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Reci zaista, to jeste zaista znači sam'a, uši i basar i vid, wal fuad i taj znači dio poseban u samom srcu, za sve će se to odgovarati pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Taj prijemnik, znači on najbolje se pali na dobra djela. I to djela koja su znači nijema. Djela koja su znači od, zato ćete naći puno kuranskih ajeta gdje se kaže: vjerujete u Allaha Đelešanuhu, ili oni koji vjeruju u Allaha Đelešanuhu i čine dobra djela. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ. Ko bolje govori od onoga koji poziva Allahu Đelešanuhu, znači govori, ali nije tu završeno. وَعَمِلَ صَالِحًا. I čini dobra djela. Znači to dobro djelo, znači život po islamu, što mi se često danas, pogotovo u modernije vrijeme, zamaramo i kažemo mi ćemo sad kafirima dokazati kako se mjesec raspolovio, kako je određena stvar davno spomenuta u Kur'anu i Sunnetu, i oni kad to vide, on će odmah povjerovati. Židovi su vidjeli, braćo, jasne dokaze. Zamislite da vide kako se more razdvaja, to je nešto nadnaravno. Pravi se put koji je potpuno suh, nema blata. Vide faraona kako ide sa vojskom, znači sa svojim elitnim jedinicama, i kako se davi i čuju njegov vapaj kada on kaže Amen tu bima amele bihi benu Israil u ane minel muslimin. Ja vjerujem ono što vjeruje benu Israil, ja sam od muslimana. Znači, čuju taj vapaj, čuju da on se sada hoće pokajati kad te oba ne vrijedi. Pored toga izlaze na kopno i kažu, o Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo. Znači, vide jasne dokaze, ali neće da vjeruju. Šta to znači? To znači da ovi dokazi koji se navode u Kur'anu i Sunnetu od muadžiza, šta ja znam, mirađ, poslanika alejhi salatu vesselam, to da je bio kod nekoga ashaba, pa jeli svi ashabi ostalo hrani, da je vjetar se desio na dan Hendeka, koji je toliki strah unio u nevjernike su pobjegli, i drugi kerameti i muđize koje su se dešavale, to nama, vjernicima koji vjerujemo u gajb osnovi, to nama povećava iman. I mi to kad vidimo i čujemo, kažemo subhanallah. Mi slavimo Allaha Đelešanu zbog toga. I to nam poveća iman. Međutim, nevjernicima ovi dokazi nekima, znači pojedincima to bude sebe upute. Ali jednom malom broju. A ono što može da bude velikom broju uputa jeste konstantno držanje do Islama koji pali, znači, kod tebe, to jeste kod njega, taj aparatić, taj fuad u samom srcu, i onda on ostaje bez teksta, počinje da pita zbog čega ti to radiš tako? Primijetio sam da radiš tako i tako. Sinoć me zvao jedan šejh iz Damaska, zaista nešto što čovjeka ostavi bez teksta. Zove me šejh, ja sam ono malo iznenadio, znaš, kako sad on mene da zove, red je da ja njega nazovem. A čovjek je iz poslanikove porodice. 40 godina mu je babu bio imam u Mevijske džamije, a on 3 godine pa su ga smijenili. Jedan od najuglednijih ljudi u Damasku. Čovjek koji, kažu mu muhabarati sirijski, ti nisi najučevniji, nisi najstariji, što te toliko narod voli? Imao je on jedan sudar, pa mu narod dolazi u bolanc, to samo delegacije dolaze. Ali on je baš onaj pravi daija koji, sjećam se jednog momenta, pomirio je 2 muslimana. Ja sam mislio nikad oni zajedno kahve neće popiti. 5 sahata je sjedio, tako je znači ubjedljivi, tako je iskren, da zaista djeluje pozitivno na ljude. Pa me zove i samo pita kako sam i kaže, treba li nešto za tvoju porodicu da ja uradim? Kako ti djeca, treba li nešto? Znaš, on mene zove da me, to je znači tako se kod vjernika dešava. Znači on se spusti ispod tvog nivoa, stavi se tebi da ti bude sluga. To samo ima u Islamu, nema više nigdje. I zbog toga navodim i vaš on primjer jedan kad je bio u Engleskoj, pa mu priča imam jednog islamskog centra. Kaže, vozio se s ovim gradskim prijevozom i kad je platio kartu autobusu, ovaj mu je čovjek vratio kod vozač više para, one sići nego što je trebalo. Pa kaže, sam ja u tom momentu kad mi je vratio počeo da analiziram. Pa sam konto, vjerovatno se prebrojio, zaboravio, zamišlja nešto, koliko je afer. Veli, imamo mi sanduk u džami, onaj, za skupljanje dobrovoljnih prihoda. Baću tamo, to ide muslimanima, tamo negdje u svijetu. Pa sam onda skonto, čekaj, to nije u redu. Čovjek se zaboravio, dao mi viška para. Pa sam onda kazao sebi, to je razgovor između njega i njegove misli. Sam sa sobom ono što kažu priča. Pa veli, on je kjafir, šta ćeš? I na kraju dolazi do zaključka da je njemu obaveza, da je to davetski postupak dobar, da on ipak njemu te pare vrati. I on sad njemu kuca na onaj prozor i kaže mu, živ bio, ti si meni vratio više para nego što je trebalo, pa da ti vratim ja. Kaže, ne, ja sam tebi ja tebi nisam dao. Kaže, u stvari on je kazao, vjerovatno si se prebrojao ili si jednostavno zamišljen. Kaže, nisam ja zamišljen. Ja dobro znam šta radim. Kaže, ovo je višak, ovo nije moje. Kaže, ja sam tebi sa ciljem dao više para. Pošto ovih dana je, kaže, puno aktuelno da se priča o ovama muslimanima. Pa sam ja htio da te iskušam da vidim kako ti radi, znači, osjećaj kada te neko iskuša sa tim dunjaličkim stvarima. Kako ćeš postupiti? Jeste li vi oni u kojima se govori da su pravedni, da su pošteni i tako dalje. I kaže, danas ću doći u taj islamski centar da malo više o tome porazgovaramo. I kažu da je primio islam. Pogledajte, za par te neke sići čovjek je mogao da proda svoju vjeru. Znači, to je to djelo koje plijeni ljude. Ti njemu moraš doniti jednoća stvoritelja, prvi dio, drugi dio, treći, 150. dio, i on gleda i vidi očima vatra, tamo nešto se prelijeva, salijeva, i opet po starom. Međutim, kada ti živiš po islamu, a mi, kako kaže poslanik, kada je slatu islam, čovjek nekad kaže riječ. Ne zna koliko je ona opasna da će zbog nje 70 godina padati u džehennemu. A isto tako čovjek kaže riječ, ne daje joj nikakvu pažnju, a zbog nje će biti uveden u džennet. Zato mi nekada govorimo, da kad nekad se vidimo s nekim čovjekom, on nam kaže, sjećaš se ti tada kad si ti meni rekao to i to. To je meni kaže, tako sjelo, ta mi je riječ sjela. Znači ti si tada taj fuad njegov pokrenuo. Imao se tačan broj onih zubića i tad je njemu ušao ključ. Otkočio se taj, znači, katanac koji je bio na njegovom srcu. I tad mu se otvorila, znači, dizna, počeo da razmišlja o svim pitanjima kojim treba da razmišlja. Zašto sam ovo kazao? Zato što mi, pogotovo vi ovdje na zapadu, ljudi često misle, znaš, mi ćemo nekom teorijom. Zato su neki šejhovi osuđivali i šejha rahmetli Ahmeda Didata. Zato što te kafir danas može takva pitanja postaviti da te ostavi bez teksta. I onda sam sebe dovedeš nekada u neku nezgodnu situaciju da ne znaš šta da kažeš. Imaš našeg svijeta koji zna kazati, ide u džamiju, kaže, dobro, ova efendija ili šta ja znam, koja je starija vjera? Židovstvo, kršćanstvo ili islam? I on sada tebe to pita i ti njemu sada moraš početi od početka objašnjavati. On kaže, čekaj, sve to u redu, ali koja je starija vjera? On ne pita sad šta je ispravno, šta je derogirano, njega interesuje koje je stariji. Kakve razlike što ti stariji poslije od mene, ako ne budeš pobožan, ili ako ja ne budem pobožan, to nam na sudnjem danu neće igrati plahu ulogu, nego nam igra ulogu šta ti nosi, šta je to kod tebe, je li to ispravno ili neispravno. Ostavi to, Ahmede. Došli smo do ajeta u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ja ejuhan nasu, inna khalaqanakum min zekari wa untha wa ja'alnakum šu'uban wa qabaila li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. O ljudi, mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da biste se upoznali. Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koga se najviše boji. Allah u istinu sve zna i nije mu skriveno ništa. Allah subhanahu wa ta'ala uzvišeni ovdje nam daje do znanja da nas je stvorio od jedne osobe i od njega para, to su Adem i Hava. Zatim je podijelio mnoge narode i plemena. Znači, svi su ljudi jednog porijekla nastali od zemlje, odnosno od Adema i Havi, alejselatu vesselam. U čemu je razlika? Razlika je znači samo u pitanju vjere, to jeste koliko je ko pokoran Allahu dželle veala, koliko slijedi poslanika alejselatu vesselam. Zbog toga Allah dželle veala pravi razliku među ljudima, uzdiže jedne ljude na drugima zbog njihovog odnosa prema Allahu subhanahu wa ta'ala. O ljudi, mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da biste se upoznali. A ono što pravi razliku među ljudima jeste taj takvaluk koji je mjerilo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A s druge strane, isto tako imamo obavezu da upoznajemo svoje porijeklo kako bi na taj način bolje učvrstili rodbinske veze, jer zaista rodbinske veze donose ljubav u porodici, bogatstvo u imetku i produženju života, kako je kazao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Najbolji ili najugledniji od vas kod Allaha je onaj koga se najviše boji. Znači, pravljen takozvani tafdil ili razlika među ljudima, znači mjerilo za razlikovanje među ljudima i stavljanje jedni iznad drugi je samo na ovaj način. In ekremekum indallahi atqakum. Znači, onaj ko se više Allaha boji, on je kod Allaha subhanahu wa ta'ala na većem stepenu. Kao što navodi jelu više hadisa poslanika alejhi salatu vesselam, najbolji su među vama u islamu oni koji su bili najbolji u doba džahilijeta. Hajrukum fil islami, hajrukum fil džahilijeti idha tafaqahu. Znači, najbolji u islamu su najbolji oni koji su bili najbolji u džahilijetu kada se pouče propisima vjere. Što znači da čovjek i u džahilijetu može biti bolji od drugih džahila. I zato taj insan kad prihvati vjeru, on nosi te svoje dobrote, pogotovo kada se poduči vjeri. I mi vidimo da mi u stvari džahilijeta često nosimo i dobrote i neugodnosti. Nismo često odvojili te neugodnosti i onda, ako je čovjek bio preznica, volio se svađa i tuče u džahilijetu, donese to sa sobom u islam i hoće u pol džamije se podbije. Prije u kafani se tuku sa džahilima, sad hoće se tuče sa prvim safom. Čita prvi saf i zaziva, on se pobio sa njima. Jel? Drugi ima neku drugu, znači negativnost, donio je sa sobom, kao i pozitivnosti. Čovjek bio plemenit, lijepog ahlaka, nije se zamarao tuđim problemima, dođe u islam, isto tako ima tu lijepu osobinu. Pogotovo još kad sazna da je to dobro u islamu i da se zato ima, znači, velika nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dalje kaže poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koga bilježi Ebu Hurera, to jeste prenosi od muslima, kaže da je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Inna Allaha la yanzuru ila amwalikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Zaista Allah dželle šanu ne gleda u vaše izglede niti u vaše imetke, nego gleda u vaša srca i vaša djela. Znači, ono što Allahu subhanahu wa ta'ala je interesantno kod ljudi jeste šta je sa njihovim srcima, hoće li biti selima, znači dobra, čista, ili će biti pokvarena, i šta je sa njihovim djelima, to je ono što vrednuje Allah subhanahu wa ta'ala. Sve ovo ostalo, Allah te stvorio finog, stvorio te bogatog, stvorio te ovakvog ili onakvog, to nije mjerilo s kojim ćeš zadovoljiti svoga gospodara. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala govori: u hadisu koga prenosi Ahmed ibn Hanbel, kaže, ustao je čovjek prema vjerovjesniku sallallahu alejhi ve selleme dok je bio na minberu i upitao: "O Allahov poslaniče, koji čovjek je najbolji?" Najbolji ljudi su oni koji su najučevniji i najbogobojazniji prema Allahu subhanahu wa ta'ala, naređuju dobročinstvo, zabranjuju loša djela i održavaju rodbinske veze. Odgovori poslanika alejhi salatu ve selam, a riječi uzvišenog: "Inna Allahe alimun habir", Allah uistinu sve zna i nije mu skriveno ništa, to jeste, dobro vas poznaje, obaviješten je o vašim postupcima i radi šta hoće. Upućuje vas ili zavodi, milost ukazuje ili kažnjava. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala radi šta hoće. Ako čovjek traži uputu, Allah ga uputi. Me jehdihi Allahu fahu al muhted. Znači, koga Allah uputi, on je upućen. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا وَلَا مُرْشِدًا. A koga odvede u zabludu, neki to prevode koga ostavi, znači Allah je el-mubil, kao što je el-hadi. Znači, Allah je taj koji upućuje i koji odvodi u zabludu. Allah ne voli zabludu, ali ako čovjek traži od pravednosti Allaha subhanahu wa ta'ala ono što robovi traže da im dadne. Zato što im je dao uputu, dao im poslanika, dao im razum, da ne bi na sudnjem danu kazali, mi tražili, a ti nam nisi dao. Pa ljudi traže džennet, Allah im dadne, drugi traže propast, Allah im to, jeli, da. Nakon toga dolazi ajet koji oslikava jedno stanje gdje čovjek često želi da se proda pod ono, pod one pare za koje ne vrijedi. I to je pouka i za nas do sudnjega dana. Qaletil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Wa lamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a. Inna Allaha ghafurur rahim. Kaže, neki beduini govore, mi vjerujemo. Znači, mi smo mu'mini. Reci, vi ne vjerujete, ali recite, islam smo primili. A iman još nije ušao u vaša srca. Ako Allahu i njegovom poslaniku budete pokorni, on vam nimalo neće umanjiti nagrade, nagradu za vaša djela. Allah u istinu prašta i milostiv je. Ovaj ajet oslikava, draga braćo, da često se, znači, čovjek zanese i želi se prodati pod ono što ne vrijedi. Pa on poriče ovdje beduinima koji kažu mi smo mu'mini. Znači, tek su izgovorili taj šehadet, priznali poslanika alejhi salatu vesselam, i odmah se stavljaju na deređu neki ljudi koji nose veliki staž u islamu, neki ljudi koji su žrtvovali za Allahu vjeru puno, i odmah se žele utrpati u prvi saf. To je i danas primjetno, jer oni koji su odgojeni u islamu, oni se uvijek povlače, oni ne prave nikada gužvu. I zato jedne prilike kada je Bilal sa Selmanom, sa Ebu Sufjanom, htio da uđe kod poslanika, ali salatu wasalam, gura ga Ebu Sufjan i kaže, uđi ti Bilale, kad si ti islam primio, kad sam ja. Priča je da ti uđeš prije mene. Ja. Znači, u islamu samom čovjek treba da zna gdje mu je mjesto. Zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, rahim Allahu mri'in arrafa qadrahu. Zna Allah se smilovao čovjeku koji sam sebe procijeni. To jeste koji zna gdje mu je mjesto. Znači, ne utrpava se tamo gdje mu nije mjesto. A pogotovo da čovjek, znači, govori kako je on veliki musliman, kako je on, ne može se sa njim niko pored, što isto tako danas često čujemo od džahila koji nas uporno ubjeđuju kako oni eto ne klanjaju i ne drže se neki obreda, a što se tiče srčanih tih bolesti, oni su to izliječili, duhovni nema nikakvih problema sa tim, srce im se blista, žele svakome dobro, samo sebi ne žele i tako dalje i tako dalje. I onda mi kad to sve saslušamo vidimo da je to prazna priča, u stvari to je samo da se zamlati, da se napravi jedna pomrčina, da ti ne bi njemu mogao, da ti ne bi mogao doći do riječi da mu objasniš da to je, jeli, priča, što kažu Sarajlije, nula bodova, jel, priča mrak, nema od nje nikakvog plaho efekta. Isto tako iz ovoga, draga braćo, ajeta možemo zaključiti da iman se dijeli, znači, na svoje stepene, kako kažu ehl sunnet wal džama. Po Džibrilovom hadisu u kome je upitan šta je islam, zatim šta je iman, zatim šta je ihsan. Pa kada se, kako kaže arapska poslovica, i da i tehdu, kaže, tefarraku, wa idha tefarraku, tevahedu. Kaže, kada dođe islam, ihsan i iman, zajedno, onda svaka od ti riječi ima svoje značenje. A kada dođe u pojedinačno, dođe riječ islam sama, negdje spomenuta, podrazumijeva i iman, i ihsan, i kada dođe, znači, ihsan, sama za sebe, ne možeš je odvojiti od islama, ne možeš odvojiti od imana i tako dalje. Ali kad dođe u jednom hadisu, kao u hadisu Džibrila, kada je upitan šta je islam, šta je iman, šta je ihsan, onda poslanik alejhi salam je za svaku od ti znači ovaj riječi dao definiciju. Pa i ovdje, znači, beduini su sami sebe uzdigli na položaj na koji još nisu bili stigli. I zbog toga im je Allah dželešanu skrenuo pažnju zbog toga. Znači, oni sa ovim, iako počinje ajet qalatil arabu amenna kullem tu'minu, znači, ovo ne znači druga sada jedna krajnost. Oni su rekli da su mu'mini, pa da kažemo, ako niste mu'mini, šta ste onda, jeste munafici, jel? Ne, ne, ne. Znači, oni su, jer u drugom ajetu Allah dželešanu kaže al-arabu ešeddu kufran wa nifaka. Beduini, ti, znači, pustinjaci su najveći, jeli, zagovarači nevjerovanja i licemjerstva. Znači, ovdje se ne podrazumijeva da oni, ako nisu mu'mini, da su odmah munafici, kao što ima ljudi koji su tu, nisu mu'mini, ali jesu munafici. Nego oni su, znači, džahili koji su izgovorili riječ la ilaha illallah, a i munafici su to izgovorili. Međutim, munafici neće nikada dostići do imana, do ovaj, potpuno, zato što ne žele to u osnovi, a ovi samo su požurili, oni žele da se sada odmah na početku plasiraju, znači, za to takozvano, jeli, finale. Fa illam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Reci, vi ne vjerujete, ali recite, islam smo primili, a iman još nije ušao u naša srca. Znači, to još uvijek niste stigli do onoga potpunog svatanja, suštinskog svatanja vjere. Ali, wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a. Ako Allahu i njegovom poslaniku budete pokorni, on vam nimalo neće umanjiti nagradu za djela vaša. Znači, neće vam uskratiti od vaših nagrada ništa, što kaže Allah dželešanuhu, djela njihova nimalo nećemo, znači, umanjiti. Inna Allaha gafurun rahim, Allah u istinu prašta i milostiv je prema onima koji se kaju i traže oprosta. Uvijek kada pričamo sa ljudima koji ne razumiju vjeru, oni se brane iza ovih završetaka ajeta. Inna Allaha gafurur rahim, inna Allaha tawwabur rahim, inna Allaha alimun samiun alim, inna Allaha alimun hakim. I često kažu, pa Allah dželešanu završava mnoge ajete da će oprostiti, zaista da će oprostiti, da je on onaj koji prašta, da je on onaj koji je milostiv. Pa eto, Allah za sebe kaže da je takav, pa neće on sebi dozvoliti da nas kažnjava. Allah dželešanu jeste takav, to su njegova svojstva, prema onima koji se kaju i traže oprosta. Zatim, ovo je, znači, jedna krajnost. Allah dželešanu želi da upozori one koji se prodaju po dijeli cijenu koju ne vrijedi. Međutim, s druge strane, Allah dželešanu potvrđuje iman potpun onima koji dijelima potvrde. Pa kaže uzvišeni, innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiqun. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i poslanika njegova vjeruju i posle više ne sumnjaju i bore se na Allahovom putu i imecima svojim i životima svojim, oni su iskreni. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje potvrđuje da su pravi vjernici, znači, u to nema sumnje, oni koji vjeruju Allaha, njegovog poslanika, ne sumnjaju i bore se na Allahom put svojim imecima i svojim, znači, životima, oni su iskreni. To jeste, ne postoji ni trun sumnje u njihovom vjerovanju. Znači, oni se ne nalaze u takvom stanju kao što je slučaj sa Arapima, beduima, koji kažu mi smo mu'mini, a u osnovi se zna da imaju milijun nekakvih šubuhata koje vremenom kroz islam treba rješavati. I oni su, znači, ovi drugi u stanju jednog čistog, jeli, i ispravnog vjerovanja, što nije slučaj sa prvima. I mi znamo da nije realno da mi poredimo čovjeka koji je tek ušao u vjeru i čovjeka koji već godinama prakticira islam. Jer ovaj koji je ušao, on je vidio da je to istina, međutim još onaj pravi jekin nije se slegao kod njega, dok ovaj vjernik koji je godinama u islamu, on zna da je tako i da drugačije ne može nikako biti. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Znači, bore se na Allahovom putu i imecima svojim i životima svojim. Znači, predaju se punim srcem i najvrijednijim svojim imetkom u pokornosti Allahu dželešanuhu, kako bi zadovoljili Allaha, to jeste dobili njegovo zadovoljstvo. To je taj amel, to je to znači vanjsko djelo koje se pokazuje da čovjek ne sumlja. Jer kad vidimo da je čovjek ozbiljan u nečemu, pravi kuću, i vidimo ima ljudi, pravi kuću, ali sve pare popiju kafani. I ono, vidiš koliko je neozbiljan, zakislo mu, razumiješ, 5-6 godina je on pelja s tom svojom pločom, nikako, počeo gore salijevat pločom, sad oni zidovi se iskrivili više od one vlage, zašto neozbiljan? Vamo, baca pare u harame i u neke, manje potrebne stvari. Dok vidimo drugog koji je ozbiljan, on nema, nikne kuća ko pečurka. Ja, i ostavi je džinima dole, neko ne stanuje u njoj, on se vrati i kaže, u mene ti je u Kozarcu, kaže, kuća sada 12x12, neki 6 balkona, vidi se, kaže, on kad naiđeš s puta, asfaltirao sam fino, sve sredio, palme posadio ko kući, hoće džennet na dunjalku i opet došao ovdje u ovu, ledenu državu, ali prati taj trend, jel ne može iskočiti zato što ga stalno njegovi pitaju dokle si ti stigo. Dokle si ti stigo, pa ne može se stalno više odupirati tome, nekad ljudi radi neke stvari preko svoje volje. U lajke u musladi kun, oni su znači iskreni, takvi koji se bore sa svojim djelima i dokazuju da su muslimani, oni su iskreni. Da su, znači, kada takvi kažu su vjernici i kažu ljudi mi smo muslimani, mi smo mu'mini, njihova djela kažu, jeste tako je. A ovi što papagaji kažu, sigurno smo mi muslimani, mi nikome zlo ne mislimo, oni sami sebe, znači, negiraju. Znači, kod jedni je samo na jeziku, a kod drugi je i na jeziku i ispod jezika, to jeste i na jeziku i na djelima. Zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, vjernici na dunjalku se dijele u tri skupine. Oni koji vjeruju u Allaha dželešanu, u njegova poslanika i u tome ne sumnjaju i bore se na Allahovom putu i mecima i životima svojim, oni kojima ljudi mogu povjeriti svoje imetke i svoje živote i oni koji svoje želje prepuštaju Allahu dželešanu, kao što Allah dželešanu kaže: "Kul etu'allimuna Allaha bidinikum." Reci, zar vi da obavještavate Allaha o vjerovanju svome? Zar vi želite da Allaha obavijestite ono što je znači u vašim dušama? Jer uvijek to džaheli koriste, oni tebe obavještavaju kakav je hal kod njih, ali hoće da slažu dobro. Kul etu'allimuna Allaha bidinikum. Oni kažu, kod nas je ovakva sigurna situacija, unutra je sve mramor, sve je zlato i srebro unutra. A nije zaista drugo nego veliki, znači, mrak i velika izgoretina. Sama njihova djela tako govori. Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allah zna šta je na nebesima i na zemlji. Znači, ništa mu se ne može sakriti ni na zemlji, ni na nebu, makoliko jedno zrno, znači, a od toga, a kamoli više. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allah sve zna. Zatim kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala: "Yamunnuna alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum." Ima koji idu, znači i dalje pa kažu: "Oni ti prebacuju što su primili islam." Reci: "Ne prebacujte mi što ste primili islam." Znači, ne budite od onih koji prigovaraju zbog svoga islama. To jeste, ne budite od onih koji prigovaraju da su pomogli poslanika alejhi salatu vesselam. Znači, bilo je i takvi ljudi koji su, i to je jedno od dijela Ja ejuha alladina amana atiu Allaha wa atiu ar-rasula wa la tubtilu a'malakum. O vjernici, vjerujte Allah i njegovog poslanika i nemojte kvariti svoja djela. Šta to znači? Znači čovjek ako nešto da, pa nakon toga to prigovara. Ko što mi često znamo kazati kad nas naljuti neko ovdje, kažemo, a ko te ono trpio dva mjeseca kad si ti došao ovdje, bio si u mom stanu, otvorio frižider kad si tjeo, jeo, pio, nisam ti ja naplatio ni malo više nego onoliko koliko je trebalo. I tako da sve mu prigovorimo i onda kažemo, šta ćeš to kad si me dirnuo da ti kažem. Znači čovjek kad nešto uradi, treba se strpiti, makar te drugi i vređali. Ako te vređaju, onda halpebahum džahiluna, kalu salama. Kad im džahilima svašta govori, kažu, da vas Allah uputi na pravi put. Mir vama. Baš mi je ovaj žao što me ne možete strovocirati. Kula temunnu alije islamekom, ne prebacujte mi što ste primili islam. Jer ako budete, znači, prebacivali, nećete imati korist od islama. Jer Allah vam sa islamom nudi, znači, svaku sreću. Pa šta znači prebacivanje? To mi sami nekada prebacivamo. Kažemo da sam ja ovu bradu malo bolje skratio, mogao sam ja bolji posao naći. Da ja nisam njima odmah na početku rekao, znaš šta, ja ću morati ovdje klanjati. Možda oni meni ne bi odmah na kasu prebacili. Jel? Da sam ja malo onaj neki moderni hidžab obukla i ulače se utegla, možda sam mogla i za kasom raditi, ali hoću ja rukavica da nosim, hoću da se podbradim ono što stare žene radile, pa sam im bila nekako čudna i vidiš ti u kakvu sam ja ili u kakav sam hal došao. Šta je to nego prigovaranje što smo islam primili? Što smo, znači, neki propis, ili da sam ja kao bio malo mudri, ne bi ja završio na Guantanamu. Da sam bio malo, znači, bolju taktiku vodio, ne bi ja zapeo nekome za oči. To je sve, znači, jednostavno prigovor na neke od propisa ili na stanje koje nas je zatrefilo. Belillahu yamunnu alejkum en hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Naprotiv, Allah vam je milost podario time što vas je u pravu vjeru putio, ako iskreno govorite. Znači, to je blagodat koju ti Allah subhanahu wa ta'ala dao i na to prigovarat kad ti nešto neko uradi dobro, zaista je, nije ništa drugo nego loš znak. Znači, pozivajte se u islam kao što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme ensarijama na Huneinu. O ensarije, zar vas nisam našao u zabludi, zalutalim, pa vas je Allah preko mene uputio i bili ste razjedinjeni, pa vas je Allah preko mene zbližio. Bili ste siromašni, pa vas je Allah preko mene obogatio. Nakon svakog upita oni bi odgovarali da je Allah i njegov poslanik, da je Allah i njegov poslanik, znači, usrećio. Znači, desilo se čak među najboljim ensarijama u datom momentu šejtan odradi posao. Pa su znali pregovoriti i kazati, o Allahov poslaniče, budi pravedan. Pa su u jednoj bitci je poslanik alejhi salatu vesselam podijelio fejl samo siromašnima. A nije, znači, znači samo muhađirima podijelio, a nije ensarijama nikako. Pa su oni to, zbog toga što nisu razumjeli propis, počeli pregovarati. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala i na to upozorio. To jeste, njihovo shvatanje je malo šeitan zaveo i govorio preko njihovih jezika. Jemunune alejke en eslemu, oni ti prebacuju što su primili islam. Inna Allahe ja'lemu gajbe samavati wal ardu wallahu basirum bima ta'malun. Allah sigurno zna tajne nebesa i zemlje i Allah dobro vidi ono što radite. Ovo je, draga braćo i sestre, ukratko, znači, bio tefsir ajeta sure Al-Huđurat. Allahu pripada dobročinstvo, molimo ga da nas uputi na pravi put, pomogne u našem trudu i da ovi ajeti i njihov tefsir i njihovo pravo značenje budu vodilja u našem svakodnevnom životu. Samo ćemo se, znači, zakratko posjetiti kroz koje smo sve, znači, naredbe ili zabrane prošli. Na prvom mjestu naredba za potpunim slijeđenjem poslanika alejhi salatu vesselam, da se ne napravi ni jedan korak a dok se za to dozvola ne dobije. Zatim zabrana podizanja glasova iznad glasa Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, a to se, znači, jeli kijasom, analogijom prebaciva i na ostale nakon poslanika alejhi salam, na učenjake, na starije, na ugledne. I Allah takve poredi da pameti nemaju i da su, znači, beduini. Zabrana, znači, dozivanja poslanika alejhi salatu vesselam njegovim imenom bez toga da se doda Allahu poslaniće ili Allahu izaslaniće. Dalje, nakon toga zabrana uzimanja vijesti novo za gotovo kad nam dođe nekakav čovjek koga ne poznajemo, pogotovo čovjek koji ima jasne znakove griješenja kod sebe i donese nam nekakvu vijest da je dobro provjeravamo, kako ne bi sebi i drugima, jeli, nepravdu u tom pogledu, znači, učinili. Zatim Allah dželešan nas obavještava da obožavanjem Allaha dželešanuhu možemo dobiti slast imana i da on može se sleći u našim srcima i da s druge strane nam Allah dželešanuhu s tim obećava, jeli, udaljavanje od griješenja i da nam omrzi griješenje i svaka vid, jeli, ovaj, griješenja. Zatim nam Allah dželešanu ostavlja mogućnost da se može desiti i da to ne zbuni vjernike, da zbog nekakvih nesporazuma ili drugih struja munafički može doći do okršaja među samim vjernicima. Znači da se može desiti da se pobiju dvije muminske skupine i da je obaveza na onima koji su svjesni te situacije da ih pomire i da natjeraju onu stranu koja je napravila grešku da se povuče i da prizna svoju grešku. Zatim Allah dželešanu nam potvrđuje da je mu'minska veza najbolja veza, da stvarno, znači, vjernici mogu biti prava braća i da isto tako se mogu zavati dva brata muslimana, pa da je obaveza da ih, jeli, mirimo i da se na tome, jeli, ovaj, potrudimo. Zatim zabrana ponižavanja, ismijavanja, nazivanja ružnim imenima vjernika i vjernica, tako što ćemo se ismijavati na njihov račun zbog nekih možda nedostataka koje čovjek ima na sebi ili oko sebe. I da je to, znači, ružno posle imana i da je to zaista nasilje ko tako postupa. Dalje je zabrana, znači, stroga sumnjičenje bez osnove, zatim špioniranje, ogovaranje, potvaranje. Sve je to strogo zabranjeno i upoređeno sa jedenjem, znači, lešine, to jeste krpalaštine i mrtvog mesa brata muslimana. Potvrda da smo mi, znači, od jednog asla, od Adema i Have, da smo podijeljeni, znači, u razne skupine i u razna, znači, plemena, da je kod Allaha dželešanuhu bolji onaj ko se Allaha više boji. Primjer toga vam je hadž. Svi ljudi budu u jednom odijelu, nema razlike, svi moraju dvije krpe staviti na sebe. Tako i na sudnjime danu isto neće imati prednost bogataš nad siromahom, niti vladar nad počinjenim. Samo je takvaluk mjerilo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dalje, prodavanje po cijenu koju ne vrijedimo, upozorenje da je to samo, znači, zavaravanje samoga sebe, a da je zaista potvrda imanska ako se djelima potvrdi, ulaže se svoj imetak i svoj život u borbu za Allahu subhanahu wa ta'ala, vjeru i uzdizanje njegovog svjetla. To je dokaz da se ne sumnja i mi vidimo danas ko se bori na Allahom putu. Oni koji ne sumnjaju. Mi što sumnjamo, mi se borimo za nešto drugo. borimo se znači za nešto drugo, ono što moramo opet, ne sumnjamo u to, idemo svaki dan na posao i ne sumnjamo da ćemo dobiti platu na kraju mjeseca i mi smo tu iskreni, u to nema znači sumnje, da su isto tako drugi iskreni jer vide džennet, vide obećanja Allahova Đelešanu i u to nema sumnje, bore se za te principe. Dalje, Allah Đelešanu nam zabranjuje da prigovaramo Allahu Đelešanu zbog toga što nam je neki propis neshvatljiv ili ga nećemo da ga razumijemo, želimo ga na svaki način derogirati, a ova ga vjera nije derogirala. Isto tako želimo nekada da obavijestimo druge ljude kako smo mi dobri, govorimo svojim jezicima, a djela nas naše negiraju. I na kraju, zaista Allah Đelešanu zna tajne nebesa i zemlje i Allah dobro vidi ono što mi radimo, pa molim Allaha Đelešanu da ova sura, ako Bog da, ostavi traga kod nas i promijeni naše stanje prema našem gospodaru u pozitivnom smislu. Ja kulu kauli hada ustavfiru li ulekom ustavfiruhu innehu huval gafuru rahim wa ahiri da'wana enilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.